دا څنګه ته چلو یا حاضر دا دا زمو خلای و کندوالا دا دا زمو خلای و کندوالا دا دا څنګه ته چلو یا حاضر دا دا زمو خلای و کندوالا دا تکشین زرغون دیارو یوش بچا پوا دلتا بمبارو یوش بچا پوا دلتا بمبارو پا ارس و زلی پا غم اختدا دا از من کلی و من کندوالا دا دا از من سنگ تا چلو یا حاضر دا دا زمان کلی و من کندوالا دا دا زمان کلی و من کندوالا دا وحشت و خورا دلت پریمانا مغنو خبر لخفل زانا یو روب خدایا یو دب دب دا دا زمان کلی و من کندوالا دا دا زمان کلی و من کندوالا دا دا څنګه ته چلو یا حاضر دا دا زمان کلی و من کندوالا دا جمعت شهید شو منار لنگی درواز کلکی شوی ماتی شنگی درواز کلکی شوی ماتی شنگی در ابر زدا چی دا قصدا سنگ تا چلو یا حاضر دا دا زمان کلی و من کندوالا دا دا زمان کلی و من کندوالا دا دا پیغلو شالو نکی پرات دی زمان دا کلی چناران ملد زمان منگی مات شوی دا غم سخن دا دا زمان کلی و من کندوالا دا دا زمان کلی و من کندوالا دا دا څنګه ته چلو Let's say